dragă! Auzi? Cum? E cineva dincolo. Ce spui? Umblă cineva alături, la scrin. Un hoț? Unde? Unde mi sunt papucii? Așa. O armă. Ce armă să iau? Fărașul. Ia fărașul. Ia, ia. A strămutat. Da, da. Umblă, umblă. Umblă cu niște chei. Da. La, la birou. Da, la sertar. Uite. A deschis. A deschis acum. La gărții. Ce, ce-o fi făcut? Ce-i asta? A prins un chibrit. Uite-te prin gaura cheii. Nu-l vezi? Stai, stai. Nu. Nu, văd numai lumânarea. A găsit banii. Eu. Eu intru înăuntru. Ai grijă. Nu uita fărașul. Mâinile sus! Doamne! Mâinile sus! Da, da. Nu-i nimeni aici. Ce-o mai fi asta? Uită-te după dulap. Nu e nimeni. Nu înțeleg nimic. Aș fi jurat. Lumânarea! Atunci cine a prins lumânarea? Și sertarul. Uite, e deschis. Banii. Banii s-au dus. De necrezut! Ia-l atunci! Ia-l atunci! Adu-l lumânare! Adu-l lumânare! Ai grijă! Ai grijă! Ce? Extraordinar! Cum? Nu-i nici aici! Doamne! Ce-o mai fi și asta? Pasagerul cel ciudat rămăsese dator chiria pe o săptămână întreagă pentru camera pe care o ocupa la hanul doamnei Ford. În dimineața aceleia zile de sărbătoare, care a început într-un mod atât de misterios pentru familia Bentinck, doamna Hall se trezi hotărâtă să încaseze restanța. Azi o să iau bani. E, dar ce te-ai trezit așa de dimineață? E doar zi de sărbătoare. Ai auzit? A strănutat cineva la ușa de la intrare. La cine-o fi venit? Nu se vede nimeni în sală. Ciudat. O fi clientul nostru? Eu știu. Mă duc să văd. Du-te. Ușa e deschisă. E. Nu e în cameră. Ce s-a întâmplat, nevastă? Fantome. Fantome? Mobilele. Ce cu mobilele? Mobilele mele se plimbă singură. Și pălăria. Pălăria? Da. Ce cu pălăria? A zburat prin aer și m-a lovit în față. Aoleu. Și scaunele. Scaunul? Scaunele se mișcă singură. Aoleu, jeni, dragă, jeni. Bea un păhărel să-ți vii în fire. Ușa. Ei, ușa. Ușa camerei lui. Da, și? Mi-e frică. Du-te tu și te uită. Crapă puțin ușa. Bine, bine, mă duc. Ai văzut? El e dragă, e clientul tău, e în cameră. L-am văzut cu ochii mei. Da? Da. Atunci? E? Atunci du-te tu și întreabă ce s-a petrecut. Eu? Da. Sau ți-e frică? Mie. Cum o să-mi fie, dar... Atunci și... ce mai aștepți? Bine, bine, mă duc. Da. Scuzați-mă, domnule, dar... Du-te la dracu și închide ușa pe din afară! Paolo! După câteva ore, la prânz... El le-a dat, spune eu. Când a venit, era pofolit. Eu am văzut asta, nu știu de ce. Doamna Hall! Stai, el e. Da, da. Doamna Hall! Da? Vino puțin. Te cheamă. E sus în capul scării. Da. Las că îi spun eu acuși două cuvinte. Foarte bine. Să mă țină minte. Foarte bine.